te vitre greu, care mă bate mereu, că nu e sângele meu. Mama mea m-a păcălit de când eram copil mic, că tatăl meu a murit. Tatăl meu, mai lași deodată pe nimeni ca să mă bată. Tatăl meu bun, unde ești? De rele să mă păzești și să nu mai lași deodată pe nimeni ca să mă. El zice că mă iubește, dar în spate mă lovește și moartea el îmi dorește. Chiar dacă mă scoate-n drum, eu, tată, nu pot să-i spun că nu-i tatăl meu cel bun. Tatăl meu bun, unde ești? De rele să mă păzești și să nu mai lași deodată pe nimeni ca să mă bată. Tatăl meu bun, unde ești? De rele să mă păzești și să nu mai lași deodată să mă bată. Te-ai gândit, mama mea, că într-o zi te-o-i întreba unde e îngropat tata? Eu știu că omul când moare merge cineva cu jale să ia prin-o lumânare. Tatăl meu bun, unde ești? De rele să mă păzești și să nu mai lași deodată pe nimeni ca să mă bată. Tatăl meu, mai lași deodată pe nimeni ca să mă